یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. مسا مسا مسیح کا مسا, مسا مسا مسیح کا مسا, بندھن سارے کھولتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. مسا مسا مسیح کا مسا, مسا مسا مسیح کا مسا, بندھن سارے کھولتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. شفا مکمل شفا, شفا شفا مکمل شفا, پاک لہو دلاتا ہے. بڑھے بڑھے نہ پیچھے ہٹے, خدا بن کرو فرماتا ہے. چاہتا ہے خدا, خدا ہمارا خدا, خدا خدا ہمارا خدا, روح سے بھرنا چاہتا ہے. خدا خدا ہمارا خدا, دل میں رہنا چاہتا ہے. خدا خدا ہمارا خدا, خدا خدا سے بھرنا چاہتا ہے. لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے.